المرسل. المرسل المرفوع بالتابعي أو بكبار أو سقط راو قد حكوا أشهرها الأول ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر. نعم به يحتج إن يعتضد بمرسل آخر أو بمسلم أو قول صاحب أو الجمهور أو قيس ومن شروطه كما رأوا كون الذي أرسل من كبار وإن مشى مع حافظ يجاري وليس من شيوخه من ضعف كنهي بيع اللحم بالأصل وفا ومرسل الصاحب وصل في الأصح كسامع في كثره ثم اتضح إسلامه بعد وفاة والذي رآه لا مميزا لا تحتذي وقولهم عن رجل متصل وقيل بل منقاطع أو مرسل كذاك في الأرجاح كتب لم يسم حاملها أو ليس يدرى ما اتسم ورجل من الصحاب وأبى الصير في معنى وليجتبى وقدم رفعك الاتصال من ثقة للوقف والإرسال وقيل عكسه وقيل الأكثر وقيل قدم أحفظا والأشهر عليه لا يقداح هذا منه في أهلية الواصيل والذي يفي وإن يكن من واحد تعارض فاحكم له بالمرتضى بما مضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري السيوطي الشافعي رحمه الله تعالى في الألفية وقولهم عن رجل متصل وقيل بل منقطع أو مرسل كذاك في الأرجح كتب لم يسم حاملها أو ليس يدرى ما اتسم وقولهم واخ بيغا خامل موم لا بوروم خم خم حديثي رحمه الله عليهم اك نيغا خامتاني نيوم نوي سولو حديث ديكو جيلي سي سين سيرني بونو وخه عن رجلين جيلي نانتي بن واي مانام لول موم موي مبهم ومبهم ما فيه راو لم يسم كوم نيغا خامتاني نون لاكو امام البيقوني رحمه الله تعالى وخه مبهم داير غيس نانكو تي مساله بي نيك تي صحيح في نون الصحيح ابر بي تيغو مساله نو كثرت الطرق وكثرت الطرق وتبيين الذي ابهم او اهمل او سماع ذي تدليس او مختلط وكل ما اعل في الصحيح منه سلم fofu jeexal waaw ci jeexatal gogou gisone nañ li nga xamantene mom moy mubham moy bu fekkentene waaji kenn duko tuddut manam amna ben waay bu ne amna ben waaju bax duma tassel bu ne ma nangam wala amna goor gu wax ne musna deg ci genn goor mu ne nangam wala samam ndajay neena nangam wala amna ben badjan bo xamne neena nangam wala kenn ci sama soxna yi waxna nangam wa wala ab serigne degna ab serigne bu wax nangam yi yep mubham la tuddu amul dara lu ci nekkulay manam kenn munul sukkandiko ci wax yi ab serigne lak ab oustaz deg na ko ci neena yep du lay parce qu'il faut ñu xam nit ki kan la deug nga imam as-suyuti rahimahullah inna buntu buñ tudde al-mubhamat legi le fait que tudduñu waji manam ki nga xamantene mom moy manam moy mubham bi le fait que kene tudduko manam kon moy xamuñu kan la lolou ci bopam borom xoxo rahmatullah alayhim dañu wouté ci ban geud lañ koy jox manam ban degré lañu indi nit koku mu am ño xamantene dañu wax né lolou mursal la comme ni nga xamantene non lako al imam ibn salah rahimahullah ta'ala fimi wax ci melo mursal yi façon mursal yi manam yi nga xamantene dañu wouti ci melo yoyu ndax mursal la wala det muy joxe ñaaral façon bi yi nga xamne dañ leena wouté muna as-saniyat iza qila fil isnad fulan an rajul aw shaykh an fulan aw nahwa dhalika fal ladhi dhakarahu al hakim fi ma'rifati ulum al hadith annahu la yusamma mursalan bal munqati'an wa huwa fi ba'd al musannafat al mu'tabar fi usul al fiqh ma'dud min anwa' al mursal wallahu a'lam muné ci téeram bu siw bobu ulum al hadith manam moy muqaddimat ibn salah rahimahullah muné suñu waxé ci ben tialal né diiw de manam ben way ñu né jël na ci ap way né an rajulin jël nañ ci ben way aw sheikhin wala jël na ci serign an fulan mu jëlé ci diiw manam diiw sangam ñu tuddu turam muné jël na ci ben way wala jël na ci serign muné diiw néna koku tam ñu tuddu turam wala yu mel nonu imam al hakim abu abdullah an-naysaburi rahimahullah ci téeram bi ñu wax ma'rifat ulum al hadith dafa wax né koku kenn duko tuddé mursal way li ñi wax dañ nan munqati' la ndax waye mune amna ci lenn ci musannafati manam yene teer yi nga xamne dañ koy baye xel ci usulul fiqh ne dañ ko boole ci xéetu mursal yi te lolu tamit mom la imam ibn salah wala jeul ci al burhan bu imam al haramaini imam al haramaini rahimahullah kon lolu kon dañ koy wax mu manam kon da ngay gis ni ñaari wax yoy existé nañ manam ne dañ koy tuddé munqati' niki nonu dañ koy tuddé lan mursal manam lolu ñen ñi ci borom xoxo rahmatullah alayhim ñom ñoko wax waya lan motax manam da ngay gis ni lan motax kon ñen ñi bo xolé al imam al hakim rahimahullah mu munqati' la wax na la mais mom ibn salah rahimahullah neena mursal la ci téré yi ñi bayyi xel manam ci usul fiqh yenn ci téré yi comme manam al burhan bu imam al haramaini rahimahullah lolu en fait liko waral moy su fekente ne ñiko ñu wax ne munqati' la manam dafa dok comme ni ñom imam al hakim wa rahmatullah alayhi manam liñ ci jublu moy ne ki dok avant manam avant sahaba bi la doon bu boba mën na nek mu'dal mën na nek fu fekkante lu bari la ci men place mais dal en tout cas dog rek d'une manière générale ci djublu mursal nak ci mana bu lo xamantene tamit djokul isnadam djokul wala bok manam loolu lañ ci djublu wuñ ci mursal bi nga xamantene mom moy manawu hadith bo xamantene abtabi mo ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena mais liñ ci djublu moy manawu hadith bo xamantene dafa am dog comme ni nga xamne non lañ waxawone ne usuliyuna rahmatullahi alayhim ak fuqaha yi ñom loolu lañ tuddé mursal aw saqtu rawin manam moy ak ko xamantene dafa solo hadith bi mom mu daal nek ko xam dafa rot niki nonu bok na ci legi nak li lan motax ñom ñu gisee ni manam ñi ne mursal la ñina munqati' la moy ñom dañu xol hadith yoy gis ne hadith yoy le fait que tuddu ñu waji waxuñu kan la manam c'est comme si rek dafa am dog tout simplement manam ñom c'est comme si kuñu tuddul mo ko xamantene dañ ko rotal ben la buma ne amna ben way bu ne ma modou neena nangam le fait que tudduma wa joju turum bamu leer mom ak ma rotalon ko daadi wax ni modou neena ñoo yam kep manam kon ñom lolu mom motax li nga xamantene mom motax ñu gis wax joju imam al-hafiz al-iraqi rahimahullah ta'ala mom ci at-taqyid wal idah dafa ne iqtasara al-musannif manam ti bimi sharh ci bimi sharh subhanallah bimi sharh manam ulum al-hadith bu imam ibn salah rahimahullah dafa ne iqtasara al-musannif min al-khilaf ala hadain al-qawlayn wa kullun min al-qawlayn خلاف ما عليه الأكثرون فإن الأكثرين ذهبوا إلى أن هذا متصل في إسناده مجهول وقد حكاه عن الأكثرين الحفاظ والحافظ رشيد الدين العطار في الغرر المجموعة واختاره شيخنا الحافظ صلاح الدين العلائي في كتاب جامع التحصيل منه imam ibn salah rahimahullah bi bind tere mo alum al hadith muqaddima bi mom ci limu yam moy ñaar yi rek la yam manam ñaari waxe ni ñeene ñu neenañ munqati ala ñeene ñu neenañ mursala waye ñaar yoy yep dafa wuté wax ji nga xamantene mom lu li ëpp ci borom xam xam rahmatullah alayhim wax ndax li ëpp ci borom xam xam yi day rahmatullah alayhim dañoo gis ni hadith bobu muttasil la motax manam mune ar rajul mune muttasilun motax imam as-suyuti rahimahullah wax jojo al-hafiz al-iraqi netali jele ko ci upp ci waro xoxo rahmatullahi alayhi mom la joxe atté ni effectivement lolo la dani wa qawluhum an rajulin dani muttasilu mune te lolo mu wax lolo nonu li motax dañ nan muttasil fi isnadihi majhul manam muttasil la bo xam tane manam hadith bi do mum jokkolo na ci ala legi jokkolo na buma ne amna ben way bu ne ma mudu nenako lolu kay jokkolona sauf que dafa am ci bir kuñu rerre moy sama digënté man ak mudu kan mo ci nek koku lañu rerre mais jokkolona lolu la wax manam mu ne te lolu lu upp ci borom xam xam yi manam ku mom al imam al hafiz rashiduddin al attar rahimahullah ci al ghurar al majmua mom dafa wax ne lepp ci borom xam rahmatullah lolu lañ wax niki nonu mune suñu sëriñ mom sëriñum al hafid salahuddin al alai rahimahullah ci téréem bi nga xamantene mom la wax jami'u tahsil mom tamit loolu le deugural après ci ginnaw gi al hafid al iraqi da ci tekne da no ma zakarahu al musannif an ba'd kutub al usul qad fa'alahu abu dawud fi kitab al marasil fa yarwi fi ba'dha ma ubhima fihi al rajul wa yaj'aluhu mursalan mune li nga xamne mom la al imam ibn salah rahimahullah tuddu jele ko ci ne len ci téré usul fiqh dañuy wax ne mam dañu japp ne mursal la lolu imam abu daud rahimahullah imam abu daud as-sijistani rahimahullah borom sunan bi ci téré bi ñu tuddé al marasil mom daf ko ci jëfëndiko ndax day solo lek lek hadith bo xamantene dañu def manam mubham daf ca nek manam dafa am ben way bo xamne dañu tudduñu turum mu daal dikoy tuddé mursal mu def ko mursal mun bal zadal bayhaqi ala hadha fi sunanihi fa ja'ala ma rawahu tabi'i an rajulin min as-sahabati lam yusamma mursalan wa hadha laysa minhu bi jayyid manam imam al-bayhaqi manam rahimahullah mom sax doli na ci lenen ci sunanam ndax day def lepp lo xamne tabi'i daf ko solo ci benn way ci sahaba bo xamne tudduñu ko rek daf koy wax mursal mom daf koy wax mursal an rajulun min as-sahabati lam yusamma mu def nonu mursalan mu def ko mursal mune lolu nak nekul lo xamne lu rafet ak mom al-bayhaqi rahimahullah c'est très important leg leg mune hadith bi mursal la mune wa a'alla bil irsal ma wara hadith bi dagn ko sikke ni dafa am mursal fek en fait comme par exemple hadith bi nga xamantene Humayd ibn Abdurrahman al-Humayri rahimahullah dako tudde dako deg mu ne an rajulun min as-sahaba manam degge ci ben way ci sahaba yi mom mu ne hadith bi mursal la en fait te moy bi na naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yamtashita ahaduna an yubala fil ma'il fi ma'il mustahammihi wa an yamtashita ahaduna kulla yawmin wa naha an yaghtasila ar-rajulu bi fadli al-mar'ati wal mar'atu bi fadli ar-rajuli wal yaghtarifa jami'an par exemple hadith bobu imam al-bayhaqi rahimahullah dafa japp ne mursal la mune hadith bi mursal la mais en réalité hadith bi du mursal manam day faral di doxale non manam parce que Humayd ibn Abdullah al-Humayri rahimahullah daf ni amna ben way rajul sahaba an-nabi sallallahu alayhi wasallam kama sahabahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu arba'a sinin ko xamantene dafa andon ak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam comme niko Abu Hurairah radhiyallahu anhu andek mom moy ñent at mais tudul kan la mais sahaba la mune deg na ci mom Imam al-Bayhaqi rahimahullah ne hadithu mursal la mais lolu Imam al-Hafiz al-Iraqi par exemple rahimahullah fi mu ngi wax ne façon doxalin bobu par exemple rafetu mune allahumma illa in kana yusammihi mursalan wa yaj'aluhu hujjatan kama rasil as-sahaba fa huwa aqrab mune khana allahumma bamu dess fu fekenteene daf ko tuddé mursal waye mu def ko lay comme mursal comme rasilu sahaba comme mursal mursalu sahabi moy mas'ala biñu gis ci jotay bi wessu mune lol nak moy li nga xamanteni mom moy li gëna djégé kon lolou lu mata bayyi xel la motax amna kenn ci manam kenn ci borom xam xam rahmatullah alayhi bo xamantene mom comme daf ni wa qawluhum an rajulin muttasil mun wa qila wa khafna bal li fi nek munqati'un lu dok la comme ni nga xamne non lañ ko netale ci al hakim rahimahullah niko imam ibn salah rahimahullah netale niki nonu ibn al qattan lolu la wax ci bayan al wahm wal iham mune bal munqati'an aw mursalu wala am ni mursal la comme ni nga xamne nonu la nek ci yene ter usul li ibn salah rahimahullah netale en l'occurrence al burhan bu al imam al haramain rahimahullah al imam as-sakhawi rahimahullah mom neena ga hadith bi dafa jokk motax amna ci kenn ci boroxoy mu ne qultul asahhu annahu muttasilu lakinn fi isnadihi man yujhalu gis nga manam mom ginnaw beuyit bi lol la ca tek ah nga beuyit mom suyuti indi wul lol way mom lol la ca tek mom kenn ci boroxoy rahmatullah manam mu ne qultu waxna al asahhu li wir annahu moy ne muttasilu mbir mi jokk na lakin waye nak fi isnadihi ci cyallale mune jol dafa am kuñu rere al imam as-sakhawi rahimahullah ta'ala nak mom ci bir mas'ala bi tamit dafa wax ne moy ci fathul mughis daf ni lakin laysa zalika ya'ni al hukm bi ittisal al isnad على إطلاقه بل هو مقيد بأن يكون المبهم صرح بالتحديث ونحو الاحتمال أن يكون مدلسا وهو ظاهر وكذلك قيد القول بالإطلاق الجهالة بما إذا لم يجيء مسمى في رواية أخرى وإذا كان كذلك فلا ينبغي المبادرة إلى الحكم عليه بالجهالة إلا بعد التفتيش لما ينشأ عنه من توقف الفقيه عن الاستدلال به للحكم مع كونه مسمى في رواية أخرى وليس بإسناده ولا متنه ما يمنع كونه حجة إمام السخاوي الحافظ السخاوي رحمه الله منه وينك لولو تكي ولني بني دفع جوكولو مانا متصلة مانا نتالة لك دفع جوكولو تكتو لولني دنكو يجويل رك وي دنكو يتنكي چيني ki nga xamantene mom moy mubham bi ki nga xamne mom waxuñu tuduñu turam koku mom ci bopam neena degina deeng ki koku tamit degina ak yu mel non ndax possible na tamit ne koka dafa wara nek koka nek na ko xamne mu dalis la parce que tay moy ko xamantene day netali di jele ci serignum lo xamantene degewuko ci ñom deng kon lolu lu am solo la comme tay mo ne amna ben way bu jele ci modou lolu dedet du non bu nango ci modou dedet dama na amna ben way bu ne modou neena okay manam bir mi leer ne wajjo du mom neena modou neena deug niki nonu tamit dañ koy teunké ci manam ñak riri manam le fait que ñu riri waji né ah man day waji néna modou néna le fait que mu riri manam ñu riri kan mo né sama digënté ak modou lool tamit kenn duko joyal dañ koy teunké tamit ci xol est-ce que amul ci benen cyallale bo xamantene tuddu nañ fa ana kan mo dox mom moy ki nga xamantene mom lañ tuddul manam koku ñu né ben way la wala ab sëriñ la wala sama ben ndijay wala ben goor deg na ci ak goor bu ne aw wala ap oustaz neena wala deg na ci ap ci télé bi sétan na ci télé bi gis na ap serigne bu doon wax nan dédé lolou doyut lolou manam lolou le fait que ñu wax ko non rek du doy ci né waji dañ ko riré il faut que tamit ñu wër ci yenen hadith yi ci yenen tialalay xol ba xam effectivement waji dañ ko riré wala dédé parce que le fait que xamuñu kan la day tax ñu taxaw manam day tax xamnañ ni cyallal hadith bi jokkolo na mais nak dañ nan dañuy def tawakkuf manam dañuy tok ba kérok ñuy gis luy wone ni hadith bi werna wala werul parce que mënuñu ne dafa daif totalement ci saasi ludul xana ñu luñut ñu dem xol ba xam effectivement waajo ju mën nañu xam kenen koku kan la mën nañ ko xam ci ban méthode lañuy set pour xam ko parce que lan parce que borom xam xam mu fiqh bi da fay soxlo lool pour xol ba xam daf ci mëna teural ay atem wa wala det deng lolou lu mata bayyi xel la mune kaza ka fil arjah kutbun lam yusam ha amiluha aw laysa yudra mattasam mune kaza ka niki nonu fil arjah ci li note manam ci li note ci waxu borom xom xom yi rahmatullahi alayhim dañuy bolé dañuy wax ni hadith bi kat hadith bu jokkolo la kutubun nam fi ay téré yo xamné lam yu sam tuddu hamiluha aji yobbu ja aji yanu ja manam ki nga xamantene mom mo jël téré yenenbi sallallahu alayhi wasallam yobbu ko xamuñu kan la aw wala bok laysa yudra xamuñu mattasam ana lan mom moy mandarga manam la nga xamné mom la mandarga roy manam tay hadith bo téré bo xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ko do manam téré manam lettre bataxal kutubun manam bataxal yi nga xamantene mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan yonne buri ak ñeneen ñi nga xamantene ñom ño yor seen atté manam ak ñu melni ñom ak ci yeneeni gox yi et cetera ñom su fekente ne tuddunu ki nga xamantene mom mo yobbu won lettre bi jele ko ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam yobbu ko ba ca ñoña bu amé ci bir nit ñoña ku netali né ñun dey lettre bañu yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam bindo né nañ ca nangam ak nangam li nga xamantene mom moy li note moy ne lan moy moy ne jokkolo na waye batay comme nimu waxe ci beet bi wessu waqila bal munqati'un aw mursalu amna ñu ne munqati'a la amna ñu ne mursal la waaye de toute façon hadith bi manam li nga xamne mom mo ci wër ci lu amul ben wérante moy ne mur manam lan la ne muttasil la hadith bi manam mbir mi dafa jokkolo parce que lettre bi mom bu wéré ni yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam moko bind wala moko bindulu ñu bind ko muy ay waxam mu ne ci buñu démé wax ji toxawul ba légui buñu démé bu yobbu ko ci koka manam mi ngi melni tay lettre bo jaarale poste tay buma jëralé poste ma jël sama lettre binduko jaarale ko poste mu dem yow nga jotti sama lettre bima la bind yaang may dégg sama lettre bima la bind nga jot ko par poste est ce que dañ manam dañ nan jokkolo na sama digënté ak yow amna manam dafa jokkolo wala ak dog mo ci am sikki nekku ci na jokkolo la kon li mom moy masala motax jaru sax guddal te pourtant yow postier bi yow xamoko xamuma xamuma man man mi xamuma mom yow xamoko wa lan ngay xalat ci ki nga xamantene mom ab sahaba la radiyallahu anhu bu gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam jël bind lettre bi jox ko ko mom mo dem yobbu ko lolu sik nekul ci ne jox ko lona aw wala bok laysa wala bok de nekul bo xamne ko xamne mom kiko yanu yudra ñu xam mattasam ana lan la mandal go manam moy le fait que xamuñu ko fele ben affaire la moy tuduñu turam fi nak moy dañ ko tuddu waye nañ ko tuddé lañ xamul lool moy muhmal xam nga fe mubham la fa manam parti bu ñëkk bi ci beyit bi koko mubham la moy lam yu sam tuduñu turam fi laysa yudra mattasam moy dañu xamul nañ lañ ko mandare comme dañ ni samba xam nga samba ñiko tuddu dañu bari wala ñu ne mustafa ñiko tuddu ni ñu bare mos wala ñu nan abadar alin badar mom moko xam nga lool hein wala ñu ne lettre bi dal jean moko indi lool yep day tax duñ ko xam wala bok ñu ne postier bi la postier bi moy kan hein ki dekk xam nga lolou kay liggéey poste yoy manam ay mandar gala yo xamantene dafa tax ba xamuñu ko soit nak parce que lolou tamit ay façon la soit lolou mom lañu tuddé muhmal moy ko xamné dañ ko tuddu mais xamuñu manam muhmal moy ko xamné tuddu nañ touram tour bi tuddu nañ ko mais dañu xamul kan la ci bir ñi tuddu lolou yépp comme buñ né comme moy li kaw kaw bi def rek ñeu wacc Dakaro di laaj ni keur modou lay sét xam nga wa xam nga len modou keur modou lay sét xam nga koku amul chance gis kewi laaj lutax parce que ñi tuddu modou Dakaro dañu bare ba nga xamne manam mënay fu lay reconté danaka yow tay bo boye wacc ni keur modou lay sét xamu modou lolu day tax ba duñ ko xam han day tax bu duñ découvrir ana ki kan la lool nak mom moy problème bi nga xamantene mom mo lool moy muhammad fi tam lool mu am tamit benen affaire moy fi ko xamantene batay xamuñu mandargam moy tay par exemple buñ né waji kat ñewna pour manam ñewñu manam comme par exemple ñu né borom kala gi kala ñiko yor niñu bare nganan borom kala gi xam nga il faut mu nek ko xamanteni effectivement mom dafa siwé tour bobu bañu xamé koko mais su fekkanteni tout siwé wuko bañu xamé koko duñ ko comme tay buñ né borom daara ji xam nga buñ né borom daara ji ñi yor daara dañu bari donc il faut mu am né ko xamanteni mom particulièrement mom lañuy wax borom daara ji de telle sorte que fuñ né borom daara ji xel yépp ci koko lay dem bu boba ñu xamné ah d'accord ki kan Serigne Mansour lay wax manam kon Serigne Mansour mom motax ñuy wax bu boba ñu né ah wa borom daara ji dé néna wala borom daara ji mo yob won lettre bi légui su fekkenté né kon borom manam lolu moy manam mom moy lettre bi nga xamné mom la yentibi sallallahu alayhi wasallam mom la jël jox ko bu dé dañ ko mélalé no xamanténi dana tax ba kenn duko xam ndax dañu joxe rek ben ki bo borom bubu yu rafet yi wara borom kala gi yoy nga xamantene duñ xam kan la wala yoyu day tax wala ñu tuddu turam ni rek lo xamantene comme ñu ne zaidu xam nga zaidu yi dañu bari ci arab yi mais xamuñu kan la ci bir zaidu yi ak yu mel non lool mom motax ñu wax waya ala kulli halin ñoñu sik neeku ci ne ki yobbu lettre ba sahaba la du deug kon ci kaw lolu parce que mom dafa jël yerenbi sallalahu alayhi wasallam ci lako jëlé yerenbi sallalahu alayhi wasallam jox ko ko niko demal ba ci diiw ba ci rew sangam wala dekk sangam nga jox ko diiw sangam lolu lolu day jokkolo ñu lolu até jokkolo la yor deng legui mu ñew ci benen atté mun warajulun min as-sahabi wa aba as-sayra fi mu'annan wal yujtaba muné warajulun tay bu ben way né wala ben tabi'i ne amna ben way ci sahaba yi radiyallahu anhu koku mom sik nekul ci ne hadith bobu lan la jokalon sik nekul ci ne hadith bu jokalon ben way bu ne an rajulin min as-sahaba manam wala bok sami'tu rajulan min as-sahaba wala hadathani rajulun min as-sahaba ben way ci sahaba ay radhiyallahu netalina ma neena wala waxna ma neena nangam nangam mune lolou yeb tamit da fay jokalo mune wa aba waye nak bagnna as-sayrafi al-imam abu bakr muhammad ibn abdullah as-sayrafi al-baghdadi ash-shafi'i rahimahullah mom imam la bo xamantene borom xam xam bu mak la ba pare nekkon ko xamne ku ragne ko won la ci xam xamu fiqh ak xam xamu hadith rahimahullah rahmatan wasi'a deggina hadith ci serigne buñ wax cheikh ahmad imam ahmad ibn mansur ar-ramadi rahimahullah waye mom imam as-sayrafi rahimahullah bari wul ñumu lu mu solo ci ay hadith bari wul lu mu solo lu mu jangale manam ci kaw lolu mais nak borom xam xam la won bu reuy ci jamono bu ko ragne ko ci mi ngi genn aduna ane 330 ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam imam as-sayrafi mom rahmahullah lim wax li la moy daf ne dafa bagn mu'annan manam bu ne mu'annan la xam nga waxon nañ la mu'annan dinañ ci ñew inshallah dinañ ci ñew ci buntu bi teggu ci buntu bi manam ci ñaari buntu ginnaw bi manam ci ñaari buntu ginnaw bi moy comme buñ né nango nañ ci jël nañ ci deg manam amna ko né manam tay comme lool genre wax né nango nañ ci jël nañ ci wala wax joju nonu wala dege na ci diw mu jël ci diw mu jël ci diw mu jël ci mu jël ci baat bobu ci nan la ko jël est-ce que da ko deg directement wala deg ko directement wala da ko deg ci kenn koku deg ko ci kenn wala yoy lol mom moy jeule wala neena diw neena comme tay buma ne man tay mané modou neena samba neena ibra neena mais man buma ne modou neena est ce que dama ko deg ci modou wala lan wala kan mom wax ni modou neena man dama ko deg ci modou wala dafa am kenen ko ne mom modou ko wax lol mom moy mu anan lo xamantene manam expression bi leerul ci ne dang ko deg ni dang ko gis ni et cetera mais kuma deg mën na fogné man dama ko deg directement manam mën na ko fokk comme mën na ko baña fokk mën na ko manam mën na ko fokk dambalé buma né rek ah serigne diou dinen té man ak kok ñoo bokk dund da fay melni dama ko deggé ci mom légui kok né momit mu né diou né nak yoy lool yépp manam ay loolu yépp ki la procédure la bo xamantene mën na tax manam mën na né possibilité yi bari nañ ci lool dinañ ci ñew motax lo sax borox xam hadith rahmatullahi alayhi bayiko xel bu baax wutul ko buntu mais lolu dañuy gis ni bu fekente manam imam as-sayrafi nak rahmahullah abu bakr muhammad ibn abdullah as-sayrafi ash-shafi'i rahmahullah dafa ne attention lolu dal kenn duko joyele nonu manam bu abtabiine amna ben way ci sahaba yi bu ne radhiyallahu duñ ko joyele nonu dañuy def attention moy lan moy dañuy set ndax tabi'i bobu dafa wax clairement ni degna bu boba ci lañuy jox mbir mi até muttasil sino até mu anan lañ koy jox bo xamantene après lolu benen affaire la moy légui dañu wara sét ndax tabi'i bi da fay def tadlis wala du def tadlis et cetera manam yoy yep dañ ko war di xol nak légui après mais kèn du joyal mbir mi kèn du ko até joxe até bi non rek ci luñu joyal lolu nak al hafiz al imam al hafiz al iraqi rahimahullah ta'ala dafa gis ni effectivement li nga xamantene mom la imam as-sayrafi rahimahullah ta'ala wax effectivement wax la jo xamantene ju mata baye xel la te wax la jo xamantene ju am doole la mo niki nonu lol mom imam as-suyuti rahimahullah ta'ala dan ne wal yujtaba wax joju kat nagn ko tan wax joju kat manam nagn ko tab wax joju kat nagn ko jël jox ko geud الشيخ احمد شاكر رحمه الله من اذا قال الراوي في الاسناد عن رجل فان اصح الاقوال فيه انه منقطع لان هذا الرجل مبهم مجهول فكانه لم يذكر وقيل انه مرسل وقيل انه متصل وهو ابعدها عن الصواب هذا كله اذا كان رجل مهم خير الصحابي مانام من su fekkante dafa am ku wax ci manam bu amé ku solo ci tialé bi dal di jëlé ci ben way waji dal ni manam mune amna ben way bu ne an rajul amna ben way bu ne jëlé nañ ci ben way mune li gëna wër ci wax yi moy né munqati ala manam dafa am dog mune lutax mune parce que wajoju dafa nek ko xamné mubham la manam kën tuddu ko kën tuddul turum le fait que tuddu ñu turum té ñu réré ko lool dafa melni kon kën tuddu ko rek dafa melni mo ki ñu tuddul té tepp ko rek ñoyam amna nak ñu wax ne mursal la amna ñu ne muttasil la ne jokkolo na mu ne waye joju wax mom moy li gëna sori ci wax yi waye sik nekk ci ne gogo wax moy li gëna deugër comme ni nga xamne non lañ ko waxe manam cheikh ahmed shakir fi rahimahullah mom tamit manam batay day gis ne manam lu tum ranké nak sax la manam le fait que mu tan ne manam parce que mom quand même luñu mënti wax tam moy xamna xam hadith tay su fekente ne boroko ko hadith yi ñi ci ëpp dañoo deugëral li wax ko ba pare mbir mi léré ni manam comme ni nga xamné non lañ ko léralé mom mu ñew wëlbeuti ko naan wax jojo wax ju sori la mo gëna sori ci wax yi sik neeku ci ne manam comme ni nga xamné non lañ ko toxalé ci al-hafiz al-iraqi ci imam as-sakhawi mom la imam as-suyuti wax fi rahmatullah alayhim ak ñeneen manam moy borox xam bi du façon lool moy comme li mom tamit lañ wax ni rashid ibn al-attar rahimahullah mom la dëgeural ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah al-jami' yi manam mom moy li nga xamne mom moy li deuguer manam li mom moy li nga xamantene manam ak imam al-ala'i salahuddin al-ala'i rahmatullah ala al-jami' ñom ñep li lañu deugereul te mom moy li nga xamantene mom la borox xam yi saxal mom bu ñewé ci suñu siècle danaka bi mujju bi manam pa ñun bi ñu nek mais bi ko jitu mu ñew ci taxaw ñemé wax ne li wax ju sori la manam batay manam da fay déterminer rek li nga xamantene manam genre courant bi manam ñom ni ñi xalaté c'est alhamdullah sax c'est encore bien le fait que ñu jël tahqiqam diko xolaat parce que c'est très important parce que daf ñu permettre aussi lo xamantene naru ñu ko won def su fekkonté né gisunu manam jëluñu tahqiqam bi manam xolaat manam ak commentaire yim ci def parce que daf ñu permettre ben affaire daf ñu permettre ñu xamne courant yu buju yu bessi ñu muju ñi nga xamantene ñoy moy surtout bon courant bi mu bok ci courant de pensée bi nga xamantene mom ñom ñoñu la jël seen doxalin déjà moy Imam Ibn Taymiyyah et cetera ak courant bi nga xamantene mom moy façon doxalin bu muju bi ñom Albani ni ñi doxale yangi deg nga xamantene ñoom dañuy ñew fekk lo xamne bu roxo xam yu jikki saxal nañ ko ñoom ñu ñew dajji ko tek ko nele ba fara naan degeerul teguul fenn wala nangam di wax waxe nu yoy non daf ñu permettre aussi manam le fait que ñu jël tahqiqu bi cheikh ahmed shakir bi rahimahullah daf ñu permettre ñuy mën di fustiger bobu xéetu gis ak bobu xéetu doxalim alhamdullilah kon manam batay njariñ gogu tamit juddu na ci legi Cheikh Ahmed Shaka dal ni li lepp moy bu fekete ni ki ñu mubham bi manam ki ñu tuddul koku do ab sahaba muna amma idha qala tabi'i an rajulin min as-sahaba fa sahih annahu muttasil muna amma su fekente ne dafa am ben tabi'i bu ne amna ben way ci sahaba yi bu ne manam jël nañ ci ben way ci sahaba yi li wër moy ne kon jokkolona muna rawal bukhari an al-humaydi annahu qala idha sahha al-isnad an as-siqat ila rajulin min as-sahaba fa huwa hujjatun wa illam yusammar dhalika ar-rajul من إمام البخاري رحمه الله جل نتي الحميدي مويا عبد الله ابن الزبير الحميدي المكي رحمه الله رحمة الله واسعة سرين بوم رحمه الله مكي لا ولا نكون طالب من سفيان ابن عيينة رحمة الله عليه أجنين ومالك أرسة رحمة الله الجميع ما مدفع أن إذا صح الإسناد ما مسو تلا لوري جوجي تي ثقة نورني جم تي بين نواي ما نم bati ben way ci sahaba ay radhiyallahu anhum lol day da nek lay meme bu fekante ni tuddu ñu wajoju ndax kok sahaba la muna waqala al asram qultu li ahmad rah ibn hanbal rahimahullah waqala al asram rahimahullah qultu li ahmad ibn hanbal idha qala rajulun min at tabi'in hadathani rajulun min as sahabati wa lam yusammihi fal hadith sahih قال نعم مانام الاثرم رحمه الله تي تاب مانام تي سيرين مانام الاثرم تي طالبي امام احمد ابن حنبل يمكي لا بوك رحمه الله خا خامتني نيوم ньо مانام سخال نيوم ньо دغيرال نيوم ньо تخاوال ليغا خامتني موم موي مذهب حنبلي رحمه الله باسكو امام احمد ابن حنبل رحمه الله موم جامونوم امون وون مذهب بو نيتودي حنبلي مذهب حنبلي امول وون حنابل لول امول وون مي le fait que talibé mom mu def ay fatwa yu bari parce que bañu dajalé lu upp lu tolok suma djumul 1 500 000 ci ay fatwa yu mu def ay talibé mu dajalé ko binduko ni dégg nañ serigne bi wax nangam ki nangam bo nga gisé su'alatu imam abu daud rahmalahu ci imam ahmad ibn hanbal al asram bi ak ñeneen rahmatullah al jami ñu bind li imam ahmad ibn hanbal wa rahmalahu mom mo indi après ñu tuddé manam mazhab hanbali mëna créé wu à travers lolu manam talibir mi dajalé gis ni effectivement ki li mo nékkon ay gis gisam ay fatwaam li la won li mo nékkon usulam bi nga xamné manam gis nañ ni la doon doxalé et cetera ñu teurul ko tek ko di doxalé non di ci ubéwé di ko doxalé seen sëriñ ni la doon def et cetera après mu mujjé nek mazhab bi ya nga dégg mais al asr al asr rahmalahu muné dewa laj imam ahmad ibn hanbal rahmalahu muné ko maniko su ben way ci tabe waxé né amna ben way ci sahaba yi radhiyallahu anhum kuma wax na ngam te tudul turam ndax hadith bu werna muné waw imam ahmad ibn hanbal rahmalahu né ko waw muné wa hadha an-naw al-akhir a'ni ma fihi ibham as-sahaba samahu al-bayhaqi mursalan bi manam parti bu mujju bi nga xamantene manam neena moy comme li nga xamantene mom la lañu tuddul turu sahaba bi radhiyallahu anhu mu nek mubham manam lolu imam al-bayhaqi mursal lako tudde mu ne qala al-ala'i manam al-ala'i rahmalahu mu ne wa laysa bi jayyid allahumma illa in kana yusammihi mursalan wa yaj'aluhu hujjatan kama rasil as-sahabati fa huwa qarib manam العلائي رحمه الله تما امام صلاح الدين العلائي رحمه الله مو نه لولو نيك لو خامتني لو باخ لا نده مو نه خال اللهم خنا بام ده سو فكنتني داكو تودي مرسل با بره داف كو مو نيك لاي كوم مراسل الصحابه ما مام كوم صحابه بو خامتني دا فا داف مرسل مو نيت لولو لو جيجلا مو نه وقيد الصير في هذا النوع بما اذا صرح التابعي بالسماع من الصحابي المبهم mune amul sayrafi rahimahullah mom dafa teunké bi xéet ci lo xamanténi ab tabi'i dafa léral né dafa déggé ci sahaba bo xamné mubham manam bo xamné mubham la dañ ko tuddul muné wa aba an yahtajja bil mu'an'an muné té dafa bañ di layé li nga xamné mom moy hadith bo xamné mu'an'an la manam né nango nañ ci diw et cetera diw néna koku diw néna diw néna et cetera mune waxtarahu almuallif muallif huna manam borom talif bi ki moy ki bind tere ki talif tere bi moy imam as-suyuti rahmalahu mom lol la tan mune walakin hadha alqayd ghayru jayyid indi mune way nak teunk gogo nekut lo xamantene lu deuguer la lu bax la fi man ñune lutax mune li annahu yarja ila hukm almu'an'an mune ndax day delu rek ci atek mu'an'an fa in kana ar-rawi ma'rufan bit tadlis aw lam yu'asir man rawa anhu kanat riwayatuhu munqati' su fekentene ki solo hadith bi xamé nañ ni mom day def tadlis wala bok mu solo ci ko xamné bokut ak mom jamono dañu gis ni hadith bobu kon dafa dok fa kadha ma huna niki nonu tamit li nek fofu manam lool rek lañuy wax bu fekentene tabi'i bi dafa jeli ne amna ben way ci sahaba yi bu wax nangam manam bu defé mu'an'an waxul ni degna mun wa in kana rawi ghayru mudallis qad asara man rawa anhu kana riwayatuhu bil 'an'anati mahkuman bi ittisaliha wa muhtajjan biha kama sayati fi ahkamil mu'an'an muné niki non tamit fi ni non lañuy def su fekete ne ci solo hadith bi jele ko ci sahaba bobu nga xamne radhiyallahu tuduñu ko du koku ki tabi'i bobu rahmalahu nekul mudallis manam kon bu boba te dundundo nak ki mu solo jeli ci mom kon solo manam lolu nonu dañuy japp ne dafa jokolo meme budé mu an la ba par dañ koy meuna layé comme ni nga xamné non lay ñëw ci manam até mu an mais xam nga li mok li nga xamné mom la as-sayrafi rahimahullah wuti wul manam danak ben la munaw amma kutubun nabiy sallallahu alayhi wasallam allati lam yusamma hamilaha fa innal aktharina ala annaha muttasila wa ba'daha ja'alaha mursala muné amma li nga xamné mom moy lettre yenenbi sallallahu alayhi wasallam yonne té tuduñu kiko yobbu ñi ëpp dañoo japp né dafa jokkolo am ño xamantene dañ ko def mursal muné wal ibratu fi hadha bi tahqiq thubuti nisbatiha ilayhi muné li ñuy bayyi xel dal fi moy né mu leer né sax na né lettre bobu dañ koy askanale yenenbi sallallahu alayhi wasallam légui mu jall ci jugena kon imam as-suyuti rahimahullah kon jugena ci manam mi ngi dugg ci benen mas'ala manam moy su fekkentene mursal manam dafa garalante ak hadith bo xam dafa jokkolo moy ta'arudul wasl wal irsal aw ta'arudur raf'i wal waqf manam moy al waslu moy jokkolo ak hadith ak irsal ak bu hadith bo xamna mursal la ñom ñaar dañu jakarlo manam dañu opposé wala bok hadith bo xamne marfu ala ak mawquf ñu opposé lolu moy lan lolu moy ab hadith ngi ni dañ ko solo ñu solo ko ci ay yoon yu bari waye gis nañ ni yenn yoon buñ xolé cyallale gi dañuy gis ni hadith bi mursal la ñu xol yenen yoon yi xol cyallale yi gis ne hadith bi mawsul la lan lañuy atté dañ nan hadith bi finalement dañ koy jox atté mawsul wala dañ koy jox atté mursal niki nonu ñu xol hadith bo xamné marfu' la man hadith bi ñu xol hadith bi gis ni ya hadith baangi ni waye cyallale yi leg leg dañ koy xol gis na hadith bi kat marfu' la waye yenen cyallale buñ ko xolé dañu gis ni hadith bi kat mawquf la legi ban atté lañuy jox lan ban atté mom lañuy jox hadith bobu mas'ala bobu mom la al imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala di wax ji kon amna ñenti mas'ala yum ci tuddu mu am juromel bo xamne tuddu ko insha Allah dinañ ko tuddu muna waqaddim na nga jital ar-rafa yikiti kuk hadith ne hadith bi marfu' la kon cyallale yi ñew ne marfu' la jital len ci mas'ala bi kal ittisali kem ni ngay jitalé hadith bi nga xamné mom muttasil la min siqatin bu fek manam bu tukké ci siqa ko xamné ku woor la ku ñu mëna japp la ko xamné adlu la tamu dabt manduna ba paré ak takam degeerna matna jital ko marfu' bi lil waqfi ci bude hadith bi maw mom dafa ñew ci yeneen yoon yo xamne mawquf la wal irsal niki nonu jitalal hadith bi nga jël japp ne dafa jokkolo bu fekenteene irsal dafa am manam hadith bi dafa ñew ci yeneen yoon yo xamantene mursal la kon lool mom moy li nga xamantene mom la borom xoxo rahmatullah alayhim manam mom lañu gëna degeural borom xam xam hadith borom xam fiqh ak borom xam xam usuli rahmatullah alayhim li moy li nga xamantene mom lañu gëna saxal mais dañ comme niñ ko gisé dañ ko teural ci condition woné ki nga xamantene mom mo indi hadith bi ci anam go xamantene dafa nek hadith bo xamne marfu' la wala budé bi ci dess dafa nek hadith bo xamne mawsul la bu il faut que kokou nek ko xamne siqa la manam da fay nek ko xamantene da fay tak ba pare meuna mokal ba para nek ko mandu ko xamantene ko woor la masalan tay imam al bukhari rahmalahu taala dagn ko lacc hadith la nikah illa bil wali parce que hadith la bo xamantene al imam abu ishaq as-sabi'i rahmalahu hadith bi ñewé ba yex ci mom shu'ba daf ko solo xol shu'ba daf ko solo jele ko ci mom hadith ak mom ak as-sawri shu'ba ibn hajjaj الشعبة ابن الحجاج العتكي البصري رحمه الله موم داف كو سولو موم اك سفيان ابن سعيد ابن مسروق ابن ثور الثوري رحمه الله ني جيلكو تي موم مو جيلكو تي ابو برده الاسلمي رضي الله عنه مو جيلكو تي يننتي بي صلى الله عليه وسلم نو ابو برده موي دومو ابو موسى استغفر الله abu barda doomu abu musa la sharil ala dana mu jele ko ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam mu nek mursal kon xolal riwaya bi nga xamantene shuba ak sufyan ath-thawri ñom dañ ko jele ci abu ishaq as-sabi'i mu jele ko ci abu barda jele ko ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam kon mu nek mursal da abu barda du lan du sahaba la tabi'i la naam rahimahullah mu def mursal mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena la nikah illa bi wali ken du tak jigen ludul mu am kilifa gu ko maye mais même hadith bi so xole ñewna ci yenen yoon israeel ibn yunus jele nako ci mamam mu jele ko ci abu ishaq as-sabi'i mu jele ko ci abu burda mu jele ko ci abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena la nikaha illa bi wali tay so xole israeel limi deuguer kan moko gëna deuguer shuba ak thawri and ak lolu imam bukhari rahimahullah dafa ni biñ ko ko laaje imam bukhari dan hadith muttasil la mawsul la mune ndax az ziyadatu min as-siqati maqbula lol dinañ ci ñew inshallah ci al-irsal al-khafi wal mazid fi muttasil al-asanid bob abuntu la al-irsal al-khafi wal mazid fi muttasil al-asanid inshallah koku dinañ ci ñew ci ñett wala ñentelu buntu ginnaw buntu bi ñu ne inshallah imam al-bukhari rahmalahu dan az ziyadatu fi siqati maqbula nala andak ni shuba ak sufyan ath-thawri rahmatullah alayhi ma kune xamna niñu nekké ay doj niñu nekké ay ponkal mais andak lolu yep ñom ñoo def ñom ñoo indi mursal bi israeel ibn yunus rahmatullah indi ko mu nek muttasil mawsul imam al-bukhari rahmatullah dan hadith mawsul lol moy wax borom ben bu kon moy wax ju ndek di waqila waqifna aksuhu safan ba manam safan bi moy lan moy hadith bi su ñewé ci yoon yoy marfu' bi lañuy jël manam mawquf bi lañuy jël jox ko priorité ci ci mawquf bi lañuy jël jox ko priorité ci marfu' bi mursal bi lañuy jël jox ko priorité ci muttasil bi imam al-khatib al-baghdadi rahmalahu neena li epp ci borom xom hadith yi lol lañu wax waye comme ni nga xamne non lañ ko gisse manam ne li epp ci borom xom hadith yi lan lañ wax moy wax ju ndek ji manam en tout cas mom moy le wer fa ñom kon waqila aksuhu waqila al-aktharu waqila waqafna al-aktharu bi ñu epp la manam kon bu boba dañuy set rek ñan ñu epp tialale gi ñewnu par exemple ci juromi manam hadith bi ñewnu ci juromi tialale ñu gis ne ñaar ñi dañoo japp ne hadith bi dañoo yëkëti hadith bi ne marfu' la ñett ñi ci dess def ko mawquf dañu japp ne hadith bi mawquf la bu fekente ne ñett ñi ñone marfu' la ñaar ñi ne mawquf la dañuy jox dañuy japp ne hadith bi marfu' la manam non la niki nonu defal même até bi ci lan muttasil ak mursal wax ji nak imam al hakim moy abu abdullah an-nisawi rahmalah ci al madkhal soxal nako manam toxal nako neena jeul nako ci imam hadisi ne ndax daf lan la wax mom daf ne wax ji bu fekente ne ñi gëna bari dañ ko solo we neen dañuy ndort ne seen erreur day gëna faible possibilité que ne ñom ñoo def erreur day gëna faible mu ñi gëna bari dañ ko solo we ni mom da fekk ne kon possibilité ñoo ñu def erreur da fay lan dafa gëna tuuti ñentel wax ji moy lay wax mu ne waqila qaddimi ahfazan waqila qaddim ahfazan waqila waxefna qaddim jitalal ahfazan ki gëna mokal kon bu boba da ngay gis ne ki gëna mokal ñom buñu solo wé hadith bi bu boba da ngay daldi notal da ngay daldi notal lan li nga xamantene mom moy version kon bu boba amna ñu wax lool imam as-sakhawi rahmalahu ci fathul mughis indina juromel wax bi manam mom moy li imam as-subki rahmalahu ta'ala wax ne moy at-tasawi manam daño tolo kon boba dañuy tolo rek dañuy def tawakkuf duñu notal ben ci kaw bi ci dess mom nak neena imam as-sakhawi rahmalahu neena ci fathul mughis ha mune suñu xolé mune wa mahallu hadhihi al-aqwal fi ma lam yazhar fihi tarjih kama ashara ilayhi al-hafiz wa man tatabba'a athara mutaqaddimi hadha al-fann kabn mahdi wal-qattan wal-bukhari wa ahmad yadhharu lahu annahum lam yahkumu fi hadhihi al-mas'alati bihukmin kulliyyin bal ja'alu al-ma'lula fi dhalika 'ala al-murajjih famata wujida kana al-hukmu lahu ولذلك تراهم يرجحون تارة الوصل وتارة الإرسال كما يرجحون تارة عدد الذوات على الصفات وتارة العكس ومن راجع أحكامهم الجزئية تبين له ذلك من lolu wax yi yep nak ñuy wax naan bi lañuy notal be manam ne dañuy jital raf'u bi mursal ak muttasil ci kaw mawquf ak mursal ak wala bok contraire bi wala bok ne ñu upp lañuy jital wala bok benen wax gi nga xamantene ñu gëna mokal la wala bok dañuy wax ne ñoyam yoy yep mu ne yoy yep moy su fekkentene ha amul len lo xamantene da fay notal ci kaw lolu lañ koy waxe manam moy su fekente ne amul benen element extérieur buy wone ni li lañ wara notal ci kaw lenen li lolu la kon ce qui veut dire que ni manam mbir mi affaire bi simple wul ni ñukoy waxe manam moy il faut que tamit nit ki xol cyallale yi am ay mbir yo xamantene moy tax mu meuna notal dara ci kaw dara manam mo xam day manam bu fekente ne amul len luy notal amul dara luy wone ni bi mo note bi ci dess bu boba nak ci lañuy doga prendre en compte wax yi ci boba nak ci lañuy jël marfou bi par exemple te moy wax ji gëna deuguer inshallah moy ci lañuy doga jël marfou bi tek ko ci kaw mawquf wala bok muttasil bi tek ko ci kaw mursal bi après wala bok ñi japp yenen wax yi tamit ci kaw lool lañ ko jappé mais defuñu lo xamantene dañu def rek manam hukmun kulliyin atté bo xamantene dafa général rek d'une manière générale nga xamné lu mën ti xew rek atté bobu lañuy teural dédé mbir mi demewut nonu mu na té képp ko xamantene top nga jéxital manam wax ñi nga xamantene ñom ñoy ñu jëk ni ci bi fann moy xam xam hadith comme Abdurrahman ibn Mahdi ak Al Yahya ibn Sa'id Al Qattan ak Imam Muhammad ibn Ismail Al Bukhari ak Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Ash-Shaybani rahmatullah al jami' dina gis mbir mi mu leer ci ñom né ñom mas'ala bi manam amuñu ci ben arté bo xamné rek dafa général tout temps mais tout temps dañuy sét li nga xamantene mom lañuy mo am sik hein manam dañ koy jël xol sikki bi manam ak xol tamit manam liñuy notal ci kaw li am sik manam sa yu ñu gisee até wala cause bi dal manam il faut que mu am cause bu tax ñu mëna notal dara ci kaw leneen li sa yu ñu gisee cause bu tax ñu wara mëna notal dara bu boba ñu daal ni leg leg ñu jappé ni mawsul bi mom mo jitu mom lañuy jox priorité manam mom lañuy dëgeural ci kaw mursal bi leg leg ñu dëgeural mursal bi ci kaw mawsul bi niki nonu marfu' bi ci kaw mawquf bi leg leg mawquf bi ci kaw marfu' bi comme ni nga xamantene leg leg nombre de personnes yi lañuy ak tamit sen melo ñoñoy ñan ak leg leg parfois contraire bi lañuy jital manam ku xol sen atté yi ñi atté ci hadith yi par benn benn bo jëlé exemple hadith yi par benn benn benn benn di nga gis mbir mom nonu mu nekk lo xamantene da fay lay bir mune wal hadithul mazkur yani hadith la nikaha illa bil wali lahu lam yahkum lahul bukhari bil wasl li mujrad an al wasl ma'ahu ziyadah mune hadith bi nga xamne mom lañ tuddu moy la nikaha illa bil wali imam al bukhari rahmahullah atté wul ci ne dafa jokkolo tout simplement parce que ziyaratu siqal mam ne dafa am ne dafa am ko ki ndax kiko jokale mom mo yok dedet muna bal lam man damma li zalika min qara'in rajjahahu ka kawnu yunus ibn ishaq wa ibnihi isra'il wa isa rawahu an abi ishaq mawsulan muna par exemple dafa am lo xamantene biñ ko xole xam nga tay shu'ba ak sufyan ibn Sufyan ath-Thawri rahmatullah alayhima ñom ñaar xam nga ñom ñoo gëna deugër Yunus waye mom Imam Bukhari rahmatullah dafa xol benen côté dañoo dafa gis ni Yunus ibn Abi Ishaq manam Yunus ci bopam ha ak ñaari domam yi manam Israil ak Isa parce que Israil xam nga riwaya yoonu Israil ibn Yunus mom lañ la wax mu jël ko ci Abu Ishaq manam Yunus bobu nak Yunus ibn Abi Ishaq ak Israil ak Isa ñom man Yunus bi doomu Abu Ishaq as-Sabi'i la Israil setum la Isa bi doomu Yunus momit setu Abu Ishaq as-Sabi'i la ñom ñep dañu mëna rawahu an Abi Ishaq mawsulan ñom ñep dañ ko solo jël ko ci Imam Abu Ishaq as-Sabi'i rahmatullahi alayhi ñu jokkale ko manam ci Abu Musa Abu Barda mu jël ko ci Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu mu jël ko ci yentu bi sallallahu alayhi wasallam muna wala shak anna ala ar-rajul akhass bihi min ghayrihim la siyama wa Isra'il qala fihi ibn al-Mahdi innahu kana yahfazu haditha jaddihi kama yahfazu suratul hamd mun ti sik nekul ci ne nit wa keureum ñom ñoy gëna particulier ci mom ke ñeneen mune surtout que ni Israil bi nga xamne mom doomu Abu Ishaq as-Sabi'i la mom non la manam Israil doki doomu Yunus la Yunus di doomu Abu Ishaq as-Sabi'i rahmalahu manam setum la Imam Abdurrahman ibn Mahdi rahmalahu dafa wax ne mom dafa mokkalon hadithu mamam yi comme ni mu mokkale suratul hamd moy Fatiha ni mu mokkale Fatiha ni la mokkale won hadithu mamam yi kon mom le fait que mu solo hadith bi Abu Ishaq as-Sabi'i jeliko ci Abu Barda jeliko ci Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mu jeliko ci yentib sallallahu alayhi wasallam munela anaka illa bi wali lolou kon day degeural mbir mi munaw amma Shu'bah wa Thawri fa kana akhdhu ma lahu anhu 'ardan fi majlisin wahid mun amma nak Shu'bah ak Sufyan ath-Thawri rahmatullahi alayhi liñi ponkal ñom ben yon rek ci ben jotay lañu tok deggi wax ji ci kan Abu Musa ci Abu Ishaq as-Sabi'i rahmalah kon li mom moy li nga xamantene mom motax Imam Al-Bukhari rahmalah teural li nga xamantene manam mom moy waxu lan waxu manam teural manam atté mbir mi kon du né rek parce que ziyadatu siqala mais dafa xol aussi le fait que ni ce domi Abu Ishaq as-Sabi'i ak ay seutam ñom dañoo solo hadith bobu té ñoñu ñoo gëna particulier ci mom manam ñom ñoko gëna xam ñoo yag nañu nek ak mom ñoo gëna xam ay haditham ñoo gëna mokal ay haditham and ak ne buñu xolé d'une manière générale Shu'bah ibn al-Hajjaj ak Sufyan ath-Thawri rahmatullahi alayhi ñoo gëna xam hadith ñoko daq mokal ñom lañuy jox priorité ci kaw ñi waye nak le fait que ñuy solo ci seen mam ak seen papa motax ba paré gëna yag nek ak mom ba paré yag dégg ci mom contrairement ak ñé lool mom motax Imam Bukhari da di koy atté mais rek du le simple fait que rek né ziyaratu siqala du ziyaratu siqa bi kessé lañ jox priorité manam kon dañu xol tamit benen affaire à côté lool tax xam xamu hadith manam boy luñu tu mbiri tamit dafa laaj ab sew dafa laaj rigueur bo xamantene dafa extraordinaire rigueur bu mak la laaj tay amna ño xamantene te pourtant subhanallah amna yeneen hadith yo xamantene andak ne ki dafa solo ci papam andak de dafa solo ci mamam dañu da'if al hadith bobu parce que lan parce que waji ci jëmi bop mu worul wala bok waji day faral di netali ci mamam lo xamantene leer na du deug yo ak day faral netal ci papam lo xamne leer na du deug koku dañuy daniel mab li nga xamantene mom moy hadith yoy yoy yep manam ay mbir yo xamantene dañuy setlu motax borom xam hadith yi yalla len yalla fay allah yalla len yalla fay ngeen ji fay ci liggey bu rafet bi nga xamantene mom lañu defal xetu ki nga xamne mom moy sang yi sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci liggey bu reuy bi nga xamantene mom lañu def ci sam li nga xamantene mom moy sunna yenenbi sallallahu alaihi wasallam ak ay waxam ak ay doxalinam deug li mu'jiza la ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu'jiza pire moy li muna wal ashharu min asyuti rahimahullah wal ashharu alayhi wal ashharu muna alayhi la yaqdahu hadha minhu fi alayhi la yaqdahu hadha minhu fi ahliyati al wasil wal ladhi yafi muna wal asharu li gëna siwa alayhi ci kaw lolu manam ci kaw ne dañuy jital ki daqa mokal manam fim nan qaddim wa qila qaddim ahfazan dañuy jitalal ki daqa mokal muné lolu nak wal asharu li gëna siwa alayhi ci kaw ne buñ dé dañuy jital ki daqa mokal la yaqdahu ne lolu du jam du yakal hadha kini manam du yakal ki nga xamé lolou non du yakal minhu ci mom à travers hadith bobu manam ci ki ñu gëna manam li tukki ci ki nga xamantene mom moy ki gëna mokal rek fi ahliyati ci yellok manam ahliya moy buñ né diw dafa am ahliya ci nangam moy ahliya moy daf ci am ay capacité daf ci am manam daf ko mérité da am lu mu man dafa am manam titre la bo xamantene buñ ko ko joxe da ko mérité da ko yello voilà daf ko yello voilà né vraiment li amna possibilité yi amna capacité yi lool moy ahliya lool nak mu né du ko yak tay bu fekente né fi par exemple buñ né ki gëna mokal lañuy jox priorité ñaari hadith ngi ni ben hadith bi ki dako def mawsul manam dako jokala ki ci dess def ko mursal ki ci dess def ko mursal mais ki ko def mursal mo gëna mëna mokal ki nga xamne moko def mawsul lolu nak du tax motax mëna du yakal fi ahliyati ci yellok ci manam le fait que ki compétence al wasil aji jokala ji du wañi dara manam minhu bi kon day delu ci ki daqa mokal manam tukki ci ki daqa mokal deng kon mo le fait que kon la yaqdahu du gañ du yaq du jam hadha lolou nga xamantene manam moy taxawal waqfu gi wala irsal gi le fait que ki indi manam waqfun ak manam hadith bi mu nek mawquf wala mu nek mursal minhu di tukki ci ki daqa mokal du wañ fi ahliyati ci manam mokalu alwas manam ak yello alwasil ki nga xamantene mom moy ki nga xamne mo def hadith bi mawsul moko jokala wala bok ki nga xamne mom moko def marfu' wallazi niki nonu du yaq itam allazi hadith bi nga xamantene yafi dañ ko matal manam dañ ko solo mu nek lo xamne musnad la lu mat seuk la hadith bo xamne bu werr la bu fekkante ne da kiñu jitalal hadith bi ki nga xamne mom lañ jox priorité haditham manam ki nga xamne joxuñu priorité haditham bi pa notaluñu haditham bu solowe benen hadith bu wër fenen du tax ñu dakk haditham ya ngi deg comme tay masalan buñ jëlé az-zuhri mo daqa mokal fop Ibn Abu Ishaq as-Sabi'i par exemple rahmatullah alayh hadith bo xamné imam az-zuhri dafa def ko solo mu nek mawsul mu nek subhanallah mawquf wala mu nek mursal mu def ko mursal imam abu ishaq as-sabi'i rahimahullah def ko mu nek mawsul c'est pas parce que dañu jox priorité imam az-zuhri ba tax haditham ñu degeural ko keni dañuy wax ne imam abu ishaq as-sabi'i dal mom dal rahimahullah comme dal mom dal ndekete dal taxuko manam deugural ak manam mok deugur ak deugurum dal dess na wala yoy didit lolou taxul parce que fi dañ ko jital tout simplement pour nek rek li nga xamantene mom moy par manam di def attention strict manam di def attention def manam di ndax gi manam ihtiyat la dal manam sammu mom motax ñu jël ki daqa mokal jox ko priorité lool rek la mais abou ishaq as-sabi rahmoullah par exemple bu solo we benen hadith fenen day tax ñu du téré ñu mëna japp haditham jël ko de nga wax ni mbir mi nonu rek la dem muna wa in yakun bu fekenteene hadith bi nak min wahidin ci kenn la joge ta'arada ñu nek yu garalante fakhkum atel loho ñel ko bil murtada te lañu gërem bi mamada ci li wessu moy su fekenteene hadith bi même hadith bi la kenn ki solo ko mu nek mawquf ki ci dess solo ko mu nek marfu manam mom hadith la leg même nit ki mokoy netali mu nek mawquf leg même nit ki netaliko mu nek marfu wala leg même nit ki netaliko mu nek mawsul mu netaliko leg mu nek mursal bu boba lan lañuy atté boba dañ nan fakhkum da ngay atté rek bima mada ci li wessu manam moy japp ne marfu ngay jital ci kaw mawquf maw muttasil ngay jital ci kaw mursal mu jeex bima wa al mutada li nga xamne mom lañu gënum bima mada ci mas'ala bi nga xamne mom moy bi wessu lolu nak liko waral parce que en fait li tax moy ne comme li nga xamne mom la mbolo li ëpp ci borom xam rahmatullah lam wax ci lolu te mom la imam ibn salah rahmatullah wëral moy ne marfu bi lañu jël tek ko ci kaw mawquf bi mawsul bi lañu jël tek ko ci kaw mursal bi ndax kiko solo ben la niki non al hafiz al iraqi neena hadha huwa rajih inda ahli hadith li mom moy li xam mo note ci borom xam hadith rahmatullah alayhi lolu likoy waral parfois moy leg nit ki da fay wax day def mursal bi parce que ci muzakara na ne jangale tax ko wonu juk wala bok mu def mawquf bi pour wax ne sahaba bi tamit solo nañ ko ci mom effectivement parce que sahaba bi radhiyallahu anhu meun nañ ko solo ci mom mu ne askanela ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais meun nañ ko solo ci mom mu wax ko parce que day teural até niki nonu tabi'i bi meun na wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena parce que day joxe avis juridique kesse mais jangale hadith di jokale hadith bi tax ko won juk niki nonu et cetera manam lolou motax leg tamit kon mu def ko mursal leg mu def ko musnad manam muttasil leg mu def ko marfu leg mu def ko mawquf ngir wax na tamit ni sahaba bi radhiyallahu parce que sahaba bi mbir mi ci sahaba bobu la nek mom moko taxawal ci bopum leg mu jokale ko الشيخ أحمد شاكر رحمه الله منه قد يروي ثقات الحديث قد يروي استقاط الحديث الواحد من طريق واحد ثم يختلفون فيه، فبعضهم يرويه مرسلا وبعضهم موصولا، أو يرويه بعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا. من لك لك استقاط نورني ندغني دنني صلو بين حديث كسي بين يون واي جناو جي نووتي ام نين ني سي نيوم ньо خامتن دنج كاي صلو مو نيك مرسل نين ني صلو كو مو نيك موصول ولا بوك نين ني صلو كو مو نيك مرفوع نين ني صلو كو مو نيك موقوف. من فالقول الراجح في هذا وهو الصحيح عند المحدثين والفقهاء والأصوليين أن تقدم الرواية التي فيها الزيادة من الوصل والرفع، لأن الزيادة من الثقة واجب قبولها، إذ إنه حفظ ما غاب عن غيره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. من لي خمن موي لي نوت نك تي مير مي تي موم موي واخ جيغا خمن موم موي لي دغور تي بروخوم حديث اك فقهاء اك أصوليون رحمة الله عليهم موي ني دانيي جيتال waxu ki nga xamantene manam solo ki nga xamantene manam solo gi nga xamantene fofu ak siqa ak ziyada da ci am ak ndolet manam ci ki yokku wala ki nga xamantene manam dafa def hadith mu nek bok mawsul wala mu def ko marfa ndax lan mune ndax yokute ku wor dafa dañ ko wara nangu ndax mom dafa mokal lo xamantene ñeneen ñi dañ ko fatte wala dañ ko mokulul ndax ki mokal mom moy nek lay ci kaw ki mokulul ki japp mbir biñ ko netale mom moy nek lay ci kaw ki ko mokul. من وذهب بعضهم الى تقديم الوقف والارسال ام مانام خمغا واخنا نلا مانام ام مانام نلا لي موم موي بو فكانتنا امول لنن لو تخ ني ورا مانا نوتال مي سو فكانتنا امنا لو تخ ني مانا نوتال لولا لا ني جيتال دنگ واخ كوم نين كو جوخي اكزامبل تي صحيح لا نيك تي حديث لا نيك الا بولي اندك ني ولا دنگ مانام من وذهب بعضهم الى تقديم الوقف والارسال امنا ньо خامتاني ما حديث موقوف بي لنج جيتال اك حديث مرسل بي نيوم لنج جيتال تي كاو حديث بو خامني مرفوع لا ولا موصول لا. من وذهب بعضهم الى تقديم روايه الاكثر كان يرسله او يقفه اثنان او ثلاثه من الثقات ويصله او يرفعه واحد. مانام ام نين ني تي ньо خامتاني نيوم داني واخني داني جيتال ني اوب comme par exemple su fekete ne ñaar wala ñett dañoo jël hadith bi ne mursal la wala ñu ne mawquf la te ñu woor ñu deugar te kenn rek daali wax ne hadith daali jël hadith bi du fexé ba mu nek mawsul wala mu nek marfo kon dañuy jital ci nga xamantene ñom ñoy ñaar ñi wala ñett ñi la waqila yuqaddamu al-ahfaz wax nañ ne tamit dañuy jital ki daqa mokal mu ne wa hadhihi al-aqwalu da'ifatu wa sahihu al-awwal kama qulna mu ne wax yeb dañu doyali waye li wër moy lu ñëk ni comme ni nga xam manam wax ju ñëk ji comme ni nga xam na non lañ ko waxe muna wa ala al qawl al akhir qawl man ra'a taqdim al ahfaz la yaqdah riwayat al ahfaz fi dabt alladhi khalafahu wa fi hifdhihi ala al qawl al ashhar muna bu fekente na wax ju mujju ji nak lañ wax manam dañuy wax ne kon de toute façon riwaya ki gëna mokal du manam te moy wax ne ki gëna mokal lañuy jital riwaya manam mokalam manam lolu du yak dara ci ki nga xamantene ci takku ki nga xamantene manam mom moy ki wuté ak mom ci du niki non du yak dara ci mokalam ci wax ji gëna siw mun wa zahaba ba'dhum illa dha ila anna dhalika qadihun fihi wa huwa dha'ifun jiddan mun amna nak ñen ñoo xamantene comme ibn salah rahmalahu netale ko ci ñen ne ci ñenn ñi rahmatullahi alayhim moy manam ne ñom dañ japp ne loolu day yaq ci riwayam yek ci mokalam ak ak takam waye loolu mu ne dafa doye di torop comme ni nga xamne non lañ ko gisse mu ne wa idha rawa rawi al hadith waqtu talafa ala nafsihi mu ne su fekente nak ki solo hadith bi mom ci bopam ci jëmi bopam dafa wuté ak mom ci jëmi bopam فرواه مرة مرفوعا ومرة موقوفا لغلغ مسلوك منك مرفوع لغلغ مسلوك منك موقوف او مرة موصولا ومرة مرسلا لغلغ مسلوك منك موصول لغلغ مسلوك منك مرسل من فحكمه حكم ما اذا اختلف الراوي يعني من اتي موي كوم سي رك نياري ني سولو نيار نياري ني سولو دانيو ووتي من والخلاف فيه كالخلاف في ذلك في ذاك mu ne wuté gi nek fi mo ko wuté gi nek fele ben la muna wa sahihu taqdim ar-riwayat az-za'ida muna way li wer nak mom moy kon ñu jital riwaya bu ñëk bi iz qad yanshatu ash-shaykh fa ya'ti bil hadisi ala wajhi wa qad ya'ridu lahu ma وقد يعرض له ما يدعوه الى وقفه او ارساله لمناسبه خاصه فلا يقدح النقص في الزياده مانام باسكو ليك ليك سيرين بي داي سوار دادي اندي حديث بي ييب اكزاكتمون نيم كو سولو ليك ليك نك ام لوكو غارال با تخ مو نيتلي كو سي انام كو خامني موقوف لاي دون رك ولا بوك مرسل لاي دون ندير اي سيركونستانس يو بارتيكولير كون نك لولو wañ gi du yaq dara ci yokku gi kon li mom moy li nga xamantene mom la cheikh ahmed shakir wax rahi mahullah ci bi mas'ala kon li mom moy li nga xamantene mom mo aju ci buntu bi nga xamantene mom lañu nekkon mu am nak lo xamantene matna baye xel moy comme ci mursal lañ ne hadith tire yo xamantene dañuy faral di wax ci mursal par exemple tere bu melni tere imam abu dawuda as-sijistani rahmalahu al-imam abu dawuda sulaiman ibn ashraf as-sijistani rahmalahu mom bindu na tere bu tudd al-marasil comme niñ ko djunjé ci jotay moy mom mi ngi genn adna 275 ginnaw gadda yantibi sallallahu alayhi wasallam mom tere mi daf ko toftale ci ay buntu yo xamanteni buntu fiqh la environ manam 544 hadith ñoo ci nek al-marasil niki nonu الامام ابو حاتم الرازي ابن ابي حاتم الرازي رحمه الله منتم بيرنكو ما ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادريس الحنظلي الرازي رحمه الله ميغن ان 327 غنا غدا انت سال مم بن تير تام بن تود المراسيل مم تيرم بي داف كو توفتلي تي تورو مانام تي تورو تابعين مانام اور بار اوردر الفابيتيك ci touru tabe ne mom non la ko toftale amna tamit al imam abubakar ahmad ibn harun al bardiji mom tam rahmalahu mi ngeen adna 301 ginnaw gadda yunus sallallahu alaihi wasallam bin tere ci mur ci hadith mursal mu tuddé ko bayanul mursal al imam al khatib al baghdadi rahmalahu te mom moy al imam al hafiz abubakar احمد ابن علي ابن ثابت رحمه الله مم رحمه الله بننا مانام تيم ген ان 463 غيناو غادا ينتيب صلى الله عليه وسلم بننا تيري بنيو تودي التفصيل المبهم المراسيل دنج مم تي ارسال الخفي لاكو ديف ارسال الخفي لول دي نانتي نييو ان شاء الله ارسال الخفي كوم نينكو جونجي سانك الامام العلاء رحمه الله مومن ген ارنا 861 غيناو غدا يونس بن صلى الله عليه وسلم كوم نكو خاص موم بيننا تيري بو تود جامع التحصيل باحكام المراسيل غا خامتنا داف سي واخ سي اي خيتي دوك دوك ييغا خامني موم لا تيالالي دي دوك مو جوخي سي اي اكزامبل تاميت اك انا نان لا ني خامي ني تيالالي امنا دوك دوك مو دادي تاميت classifié par ay niveau hein ñi nga xamantene moy niveau tabaqati niveau yi hein ñi nga xamantene ñom ñoy murs manam mursili ñi nga xamantene moy mursili nay manam ñi nga xamne ñom ñoy def irsal mu classifié len ak ñeneen tam ci yeneen xet hadith manam kon mom moy al imam al hafiz salahuddin abu isa khalil ibn كاي كلبي العلاء رحمه الله نيكي نون الحافظ المزي رحمه الله تي جيختال تحفه الاشراف بمعرفه الاطراف باسكو خمغا داغي خمني كي نديك مانام تيري بي غينا ماك بي نديك بند تي وارجال اصحاب كتب السته توسا ديف سين ترجمه def sen wax sen ay serigne ak sen ay talibé wax sen ay deug manam vraiment sen biographie et cetera mom moy al imam al hafiz abd al ghani ibn abd al wahid al maqdisi rahimahullah mom bi nga xamantene bind na terem bobu da ko tuddé al kamal fi ma'rifati ar rijal wala al kamal fi ma'rifati asma' ar rijal voilà mom daf ko bind ci ñooñu légui bon ki nga xamantene moy al hafiz al mizzi bi mu ñëwé moy al imam al hafiz abu al hajjaj jamaluddin yusuf ibn abd al rahman al mizzi rahimahullah mu gën aduna 742 ginnaw gadda yantibi sallallahu alayhi wasallam mom dafa bind tire bi dafa bind dafa jël mbir mi xat ko ñaari xat benn bi mu tuddé ko tahdhibul kamal nga xamanteni daf ko organiser war yokkat ci ay mbir yu am solo yok ci ay tour ñi nga xamanteni ñoo nekk ci mu watta en même temps ak tamit yokkat ci ñi nga xamanteni ñom ñoy wa ashabu kutubi sita seen yeneen tire yi ñu bind te du sen du sahih du sunan yi yeneen tire yi ñu bind ña ca nekk ci ay nit tamit mu jël leen yok leen ci ba para da di koy organiser mu nekk tahdhibul kamal après nak mu def mu ber mu du ko ndako xat ben parti mu def ko lol ben parti mu def ko tahfatul ashraf manam moy ñooñu seen hadith yañu solo mu def ko ay début bi ne par exemple diw sangam ay haditham solo nako par exemple solo na hadith sangam par exemple bobu abu daud solo nako nasa'i ibn majah nangam et cetera takam manam def ko tahfatul ashraf ci jeexital ba nak amna ben téré bu mu tuddé kitabul marasil wa ma yajri majraha bo xamantene mom la ko def nga xamne daf ci dajale marasil imam abu daud ak marasil wa kutubu sita yep voilà ci dajale len amna tamit cheikh mohammed hasan haytu hafizahu allah ta'ala nga xamne serigne bu mak la hafiz manam borom xam xam vraiment usuli faqih muhaddis bu nek egypte misra al azhar hafizahu allah ko jambar la machallah yalla yok fanam cheikh mohammed hasan haytu mom binduna tere ci marasil mun al hadith al mursal hujjiyatuhu wa atharuhu fil fiqh al islami voilà kon yoy mom manam moy li nga xamantene ay tere la yuñu meuna lim ci manam ci li aju ci marasili legi mu def li nga xamantene mom moy comme ci buntu bi yi nga xamantene mom la al imam al hafiz as-suyuti rahimahullah ta'ala indi ci alfiya bi te amul ci alfiyatul hafiz al-iraqi rahimahullah bo xole as-salasa batu as-salasa bi nek ci ñaarelu beet bi nane ashharuha al-awwal thumma al-hujjatu bihi ra al-a'immatu thalathatu as-salasatu bobu nekul ci ha bu ci alfiyat imam as-suyut al-hafiz al-iraqi waye mi ngi ci alfiya al-hafiz as-suyuti comme ni nga xam non lañ ko gisee bo xole ci fimu nan aw qawli sahibin aw al-jumhur aw qais parti bobu manam ba ci aw qaisin lolou ñewul ci alfiyatu hafiz as-suyuti al-iraqi me ñew na ci alfiyatu hafiz as-suyuti ak bo xole ci benen beuyit bi bim nan ka nahi bay' al-lahm bil asli wafa lolou ñewul ci alfiyatu al-hafiz al-iraqi te ñew na ci alfiyatu Suyuti rahimahullah niki nonu liko dalé ci fim nan kasami'in manam kasami'in fi kufrihi thumma tadah islamuhu ba'da wafatin walladhi ra'ahu la mumayyizan la tahtazi lolou parti bobu ñewna ci alfiyatu al-hafiz as-suyuti te ñewul ci alfiyatu al-hafiz al-iraqi wa qawluhum an rajulin muttasil batu muttasil bobu ñewna ci alfiyatu al-hafiz as-suyuti wa ñewul ci alfiyatu al-hafiz al-iraqi niki nonu ñaari beuyit yi nga xamantene ñom ñoo ci teggu moy kadhaka fil arjah kutbun lam yusam حاملها أو ليس يدرى ما اتسم ورجل من الصحاب وأبا as-sayrafi mu'an'anan wal yuttaba ñaari beuy yoy tamit ñew nañu ci alfiyatu al-hafiz as-suyuti te ñewñu ci alfiyatu al-hafiz al-iraqi rahmatullahi alayhima rahmatan wasi'a kon li mom moy li nga xamantene mom mo aju ci buntu bobu legi nak mu dal di dess inshallah benen xet bo xamantene dinañ ko gis ci jotay yi di ñew inshallah mom moy al mu'allaq inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin